4 uur door Almegens met het NOS-journaal. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een resolutie aangenomen om een einde te maken aan de noodtoestand in de VS. Die is door president Trump uitgeroepen om zo buiten het congres om geld vrij te maken voor de bouw van een grensmuur met Mexico. De democraten, die een meerderheid hebben in het huis, zijn fel tegen de bouw van zo'n muur. De resolutie gaat nu door naar de Senaat, waar de republikeinen in de meerderheid zijn. Een deel van hen zegt moeite te hebben met de noodtoestand en zal ook voor de resolutie stemmen. Trump heeft al gezegd dat hij een veto zal uitspreken als de maatregel door beide kamers komt. Op het Indonesische eiland Sulawesi zijn mogelijk tientallen mensen levend begraven toen een illegale goudmijn instortte. Volgens de autoriteiten braken steunbalken in de mijn, die instabiel was geworden door de vele gangen. Een woordvoerder zegt dat er op dat moment mogelijk 60 mensen aan het werk waren. Inmiddels is er 1 dode geborgen en zijn 13 mijnwerkers levend uit de mijn op Sulawesi gehaald. In Nigeria is de zittende president Buhari uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen van afgelopen weekend. De 76-jarige oud-generaal is herkozen voor een tweede termijn van 4 jaar. Buhari haalde ongeveer 4 miljoen stemmen meer dan oppositieleider Abubakar. Zijn partij heeft al gezegd de uitslag af te wijzen omdat de stembusgang beïnvloed zou zijn. De regering liet in reactie daarop weten dat de oppositie de verkiezingen in diskrediet probeert te brengen. In Schiedam heeft een brand gisteravond een blok met bedrijven in de as gelegd. Onder meer een meubelzaak en een witgoedbedrijf gingen verloren. Toen de brand aan het begin van de avond uitbrak, was er niemand binnen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen panden. En kort na middernacht was het vuur in Schiedam onder controle. Het weer, vannacht koelt het af tot rond 0 graden. Overdag weer veel zon, dan kan het plaatselijk 20 graden worden. Donderdag bewolkt met af en toe regen. En dan wordt het hooguit 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Extra vroege ochtendshow. Met Murat Edouakili. Ja, goedemorgen. Welkom bij Gaan. We hebben weer een gloednieuwe editie van de Extra Vroege Ochtendshow op NPO Radio 1. De komende 2 uur kun je weer meepraten over verschillende onderwerpen. En dat kan natuurlijk weer via 0800-1121. Straks, schamen voor je ouders. Wie heeft dat nou niet gedaan? Als ze gek deden of gingen dansen, dan schaamde jij je kapot. Ik ben benieuwd wat het ergste is wat jij hebt meegemaakt, als je dat nog terug kan halen. Maar eerst gaan we het hebben over de dienstplicht. Moet die namelijk terugkomen of niet? Meisjes die dit jaar 17 jaar worden, krijgen voor het eerst ook een brief op de mat waarin staat dat ze dienstplichtig zijn. Vroeger kregen jongens alleen deze brief, die vooral symbolisch is. De opkomstplicht is namelijk sinds 1997 opgeschort, wat inhoudt dat je alleen in bepaalde noodsituaties opgeroepen kan worden. Toch schrikken veel jongeren in de eerste instantie van deze post. Ja, ik heb hem gekregen. Ik schrok wel toen ik hem voor het eerst las, want ik las natuurlijk de eerste regels. U heeft dienstplicht. Ik dacht, nee, dat wil ik even niet. Maar toen kreeg ik toch dat ik niet hoefde. En daar was ik wel blij mee. Nee, ik vind het niet fijn. Want je weet, over een jaar krijg ik ook zo'n brief. En omdat het nou in de wereld nou niet het... Ja, het is niet de leukste tijd in de wereld. Deze jongens zijn blij dat er geen opkomstplicht meer is. Het CDA pleit wel voor herinvoering van de opkomstplicht. En daar hebben ze een duidelijke reden voor. Die dienstplicht is niet een vervanging, vind ik heel erg belangrijk, van een goede opvoeding. Hè? Dat is echt heel wezenlijk. Maar het is wel een antwoord op versplintering. Een antwoord op jongeren die alleen maar aan zichzelf denken en niet meer het besef hebben dat er ook een gezamenlijkheid is. En zo gaat de discussie wel door. Een dienstplicht is niet nodig, want Nederland is niet in oorlog. Ook Defensie zelf zit niet per se te wachten op duizenden ongemotiveerde jongeren. Maar voor de opvoeding van veel van die jongeren zou een dienstplicht wel goed zijn. Vinden dan vooral weer de ouderen. Wat zijn jouw ervaringen met de dienstplicht? Heeft het geholpen in het volwassen worden of was het voor jou vooral een zware plicht? En zou je dat, zeg maar, de jongeren van nu ook zien doen, die dienstplicht? Is dat goed voor ze? Dus we zijn op zoek naar mensen die in dienst hebben gezeten. 0800-1121. Ik ben erg benieuwd naar je verhaal. 0800-1121 of app me. En dat kan via de gratis radio 1 app. De militaire actieve dienstplicht moet weer worden ingevoerd. Is dat nodig? Laat je mening horen via 0800-1121. Ik heb Michael aan de telefoon. Goedemorgen. Hey, goedemorgen man. Naast mij mag het inderdaad wel weer ingevoerd worden. Ja, kun je mij uitleggen waarom je dat zo belangrijk vindt? Ik denk toch meer dat ze toch inderdaad een beetje respect krijgen voor de ouderen. Ja. En ik vind dat ontzettend belangrijk, want het laatste eigenlijk, weet je, gewoon, ja, het is gewoon een eigen maatschappij eigenlijk. Maar ik hoorde iemand dus ook vertellen van, je moet er niet van uitgaan dat die dienstplicht dus een soort opvoeding is. Nou, het hoeft geen opvoeding te wezen, maar het kan ze wel een richting geven van, hey, weet je, hoe we nu bezig zijn, dat gaat ook niet goed. En dus hoe we nu bezig zijn, dan heb je het over hoe jongeren zich op dit moment opstellen en gedragen. Ja. En ja, absoluut. Ja. Waar schort het hem aan? Nee, ik denk toch wel aan een stukje respect. Want weet je, als de ouderen niet geweest waren, weet je, dan hadden ze hun nou niet in vrijheid kunnen leven. Ben ik bang. Ja. Is het zo dat als ze die respect dus dan niet vanuit huis hebben meegekregen, dan krijgen ze dat wel mee vanuit de dienstplicht? Absoluut, absoluut. En dan krijg je misschien ook een samenhuisgevoel. Doordat je met je maten samen dingen moet oplossen. Heb je zelf in dienst gediend? Ja, zeker. Ja. En hoe lang? Een jaar. Een geweldige tijd. Echt waar. Ja. Wat was er zo fantastisch aan die tijd? Behalve dan het krijgen van... Gewoon samenhorigheid. En ja, wat dat betreft inderdaad dat je ook gewoon dingen leert eigenlijk. En is het zo, je hebt het ook over die samenhorigheid. Heb je er vrienden aan overgehouden? Ja. Waar je zelfs vandaag de dag nog contact mee hebt? Jazeker, jazeker. Ja, okay. Absoluut. Dus invoeren die dienstplicht. Dankjewel, Michael. Marco, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Moerad. Ik vind het ook al invoeren, opnieuw, de dienstplicht. Ja, kun je iets dichter bij je telefoon komen? Zo beter? Ja, veel beter. Dank je. Ja, ik bel vanaf een schip en het is niet altijd even... Ja, ik snap het. Ja, wat de meneer die voor al zei, samenhorigheid, verbondenheid, dat creëer je natuurlijk wel. En dat kennis- en ervaringsdeling, onder andere met betrekking tot de cultuur van verschillende mensen, die kunnen veel meer uit hun comfortzone nu getrokken worden. En eigenlijk min of meer dus voor een voldongen feit gesteld worden dat ze hier zijn. Dus om een saamhorige, veilige samenleving te creëren met z'n allen. Ik heb zelf ook in dienst gezeten. Mm-hmm. Ik was heel erg... ik had er echt wel zin in. Ik had de keuring heel goed gemaakt. Ook natuurlijk heel erg mijn best gedaan. Mm-hmm. Ik werd ingedeeld bij de genieën. Wat zijn dat, de genieën? Zijn, zeg maar, wat waterbouwkundige soldaten. De bruggenbouwers en de nautische troepen, zeg maar. Dat is een aparte afdeling dus binnen de militaire tak hier. Ja, oké. Okay. Ja. En ik had ook opgegeven voor Libanon en naar Duitsland en wat dan niet meer. Maar ik kwam terecht in de Isabella-kazerne in Zertogenbosch als Amsterdammer. Tussen allerlei andere stedelingen natuurlijk, Rotterdam, Den Haag. En daar was al meteen een behoorlijke oneenigheid tussen de groepen onderling. Oh, dat en het werd ook. Ja, het werd een beetje ruzieachtig sfeertje. Dat was eigenlijk. Het viel mij een beetje tegen. En ook de opperbevelhebbers, zeg maar, de sergeants die je dan opleiden. Het zijn oude jongens, krentenbrood, seksistische grappen de hele dag. En echt heel vervelend. Ik vond het helemaal niet leuk. Maar toch ben je voor herinvoering. Terwijl je nu alleen maar met een hele negatieve toon dit gesprek... Dat betreft eigenlijk alleen maar hoe dit aangepakt wordt door de commandanten. En ik weet niet hoe de mensen allemaal heten. Ik ben in totaal 4 dagen in dienst geweest. De vijfde dag was 5 mei, had ik vrij. Mocht ik al vroeg naar huis, zeg maar. Maar ik had eigenlijk straf, ik mocht niet, want ik was met Mars, had ik mijn gymschoenen nog aan. En was een heel gedoe. Ik had al een paar keer sancties gekregen. Het stond me steeds meer tegen en ik ben na dat weekend ook niet meer teruggegaan. Ik heb ongeveer 6 maanden wedden doorbetaald gekregen, dat zo heet je salaris. Het is bij mij heel merkwaardig gegaan hoor, sowieso. Want ik begrijp nu dus 4 dagen in dienst. De 5e dag ging je naar huis. Ja, niet meer teruggegaan. Dan krijg je te maken met straf. Een barricade die je op gaat sporen. Ze zijn bij mijn moeder en mijn vader geweest, de foto's bekeken, hebben ze later gezegd. Maar de grap was, ik woonde bij een vriendin, ik had een relatie en ik was eigenlijk hoofdkostwinner. Dus dan hoef je eigenlijk die tijd niet in dienst, dan krijg je uitstel. En dat is bij de keuring toen niet ter sprake gekomen. Dat heb ik later pas met allerlei herkeuringen. Want nu wil ik wel weer even springen naar het moment dat je wel in dienst zat. Want je bent waarschijnlijk teruggekeerd later. Ja, veel later. Toen heb ik dus bij de kazerne, commandanten en allerlei mensen heb ik allemaal handtekeningen moeten verzamelen om mij dus een groot verlofpas te kunnen... Je hebt het nu alleen maar over hoe je dus bij die dienst weg kan blijven. Maar je belt me wel op om te zeggen dat die dienstplicht weer ingevoerd moet worden. Jazeker, maar wel op een manier die past bij deze tijd. Dat is wel gewoon zinvol, dus nooit door de burgers... trainers, coach, leraren, weet ik het. Oké, okay, er zullen dus een aantal dingen aangepast moeten worden... zodat het in deze tijd past. Ja, dankjewel. Absoluut. Dankjewel, Marco. Koek, goedemorgen. Goedemorgen, Murat. Jij bent tegen, hè? Ik ben tegen de dienstplicht en daarom wordt de dienstplicht gezegd. De jongeren krijgen respect voor de ouderen. Maar het begint bij de overheid, die geeft niet het goede voorbeeld. Of het meer gaat het hebben over rijke ouderen. Iedereen die over de 50 is, heeft 6 ton op zijn rekening. Ik ben al ver over de 50. Ik heb het alles geprobeerd, maar ik heb toch geen 6 ton. Dus waarom de onze premier die wijst, vandaar weet ik ook niet. En ze zult het aan de gang over vergrijzing. Ik als ouder maak het pensioen op, ik maak de zorg op, dus al die dingen. Daar hebben de mensen ook niet idee. Die ouderen betalen niet mee. Dus een heleboel ouder wordt crimineel. Van slachtoffer wordt het ballentruks. Om de andere crimineel te zien, want die ouder valt heel wat aan. Er zijn genoeg ouderen, ik ook, die niet zoveel hebben. Maar ik heb het wel eerlijk verdiend. Dat is heel belangrijk. Maar is de dienstplicht ook niet voor discipline? Zeg maar niet alleen voor respect? Maar nee, maar kijk, die spinnen gaat uit van de ouders. Kijk, als die ouders kinderen op de wereld zetten, is dat hun probleem. Maar als bijvoorbeeld die kinderen goed begeleiden, daar gaat het om aan de woord. Je krijgt een laptop of kan tv kijken. We bekijken het, maar die ouders hebben toch veel te druk in de economie. Ze moeten allemaal werken om zo gekort worden, zo belasting moeten betalen. Die ouders zijn goed bedoeld, maar ze moeten ook hun hoofd boven water houden. Oké, duidelijk, Koek. Dankjewel. John, goedemorgen. Hey, Renacht, John. Hey, John. Hi, ik ben ook wel voor, maar ook wel dat het niet zoals vroeger, zeg maar. Als het vroeger was, was het geen succes. Hè? Dus ook jij gaat je negatief uitlaten over dienstplicht vroeger? Nou, ik heb er zelf, mijn broers hebben in dienst. Ik mocht er niet, ik wou wel, maar ik mocht er niet. Als je twee broers boven je had die het waren, dan hoefde jij niet. Dan kreeg je voor de dienst uitgeloot, zeg maar. En daar was je blij mee? Dus nou ja, ik heb daar een dag over nagedacht en dan verder niet. Het is wat het is. Dus, en die ene broer die had plezier aan gehad en die andere die had er mee kwam. Dus ik heb heel veel verhalen gehoord. Maar, ja, en een aantal van hebben ervoor gezorgd dat je het eigenlijk een slechte dienstperiode vond vroeger. Er moeten dingen anders. Nee, in die zin dat 14 maanden is gewoon veel te lang. Want vroeger was 14 maanden, hè, moet ja. Je niet. Ja, dat is veel te lang. En je moet het ook niet zien volgens mij als educatief of discipline of respect. Maar waarom moet dat er allemaal bij? Want als je dat thuis niet leren en op school niet, waarom zou je het daar wel leren? Dat zit gewoon in je of niet. Daar heb je wel trek in of dat leren zelf of niet. Oké, maar wat grappig, want dat is namelijk wel wat ik continu terughoor. Ja, dienstplicht moet ingevoerd worden, want discipline, want respect. Ja, daar ben ik niet voor. Ik denk dat het meer een verlengstuk moet zijn voor je opleiding, voor je school. Ja. En dan ook een stukje bredere taak, zeg maar, als dat het vroeger was. Vroeger was het alleen een militaire taak. Hè? En dan leerden ze alleen maar waar ze hebben. Zoals die man bij de genie, dan leerde je alleen maar over de genie. En als je bij de, weet ik veel wat, zat. Maar ze moeten het eigenlijk wat breder. En dan geen 14 maanden, maar een maand of 6 of 8, weet ik veel. En dan een goede opleiding heeft dan net als vroeger een rijbewijs halen. Of een aantal ja, zo'n rijbewijs waarbij je zware voertuigen mag besturen. En ook gewoon betaald. Toch? Rijbewijs gewoon C. Betaald. Ja. Ja, gewoon betaald krijgen. Niet zoals die Buma wil dat die kinderen een maatschappelijke plicht gratis moeten gaan uitvoeren. Nee, gewoon betaald. En dan, net als vroeger, krijg je ook gewoon betaald. En okay. dan, als je zoiets had van, ik wil erin blijven, dan blijf je er lekker in. Maar het is wel een stukje in die zin, dat alles van een jaar of 18 wat nog geen baan heeft, zeg maar. Als je 18 bent en je hebt nog een jaar geen baan of zo, dan ga je dat dan lekker doen. Ik denk dat de meesten het daar niet zo heel erg vinden, om maar te zeggen. Nee, zo, echt ook niet. Invoeren dus, maar met een aantal aanpassingen vergeleken met vroeger. Zeker, want als je alle kinderen van 18 nou daarheen stuurt, dan kom je gebouwen tekort natuurlijk. Hè. Dat gaat precies. Er moet wel een selectie plaatsvinden. Dankjewel, John. We hebben het hier over dienstplicht. Wat zijn jouw ervaringen met de dienstplicht? Heeft het geholpen in het volwassen worden of was het voor jou vooral een zware plicht? En zou je dat de jongeren van nu ook zien doen? Dus wij gooien de volgende stelling op. De militaire actieve dienstplicht moet weer worden ingevoerd. Ik hoor het graag van je op 0800-1121 of app me. Dat kan via de NPO Radio 1-app. Kai die appt me. Dienstplicht niet per se. Vindt wel dat jongeren iets kunnen doen voor Nederland. Bijvoorbeeld defensie, zorg voor ouderen of iets voor je gemeente. Ruud die schrijft, goed zo, krijg je weer echte mannen. Remco die schrijft het volgende. Verplicht Call of Duty spelen houd je ook van de straat en leer je misschien nog wel meer van dan in dienst. En Marieke die schrijft, ik heb hier al een brief over geschreven naar het kabinet toen ik 17 was. Ik vond het namelijk absurd dat ik niet dienstplichtig was. En de jongens in mijn klas wel. Nou, ik hoor graag over hoe jij erover denkt op 0800-1121. De actieve dienstplicht moet weer worden ingevoerd. Ik hoor het graag van je op 0800-1121. Barry, die heeft mij. Mijn vader was een echte lolbroek, kon moppen tappen als de beste, vooral stottermoppen. Hij hield heel veel van mij, maar minder van mijn oudere broer. Met mij ging hij altijd fietsen en als we dan langs de kar van de Groesman fietsten, vroeg hij aan mij, heb je zin in een appeltje, jongen? En vervolgens bietste hij een appeltje. Maar nu schaam ik me ervoor. Oké, wacht even hoor. Mijn ervaringen in mijn diensttijd was dat Amsterdammers bijna altijd van de slappe hap waren. Stelletje zeikers waren het bijna altijd. Karin die schrijft, in plaats van militaire dienstplicht ben ik voor sociale dienstplicht. Bijvoorbeeld na het afronden van de middelbare school en te behoeven van allerlei zorgtaken. Als een 17-jarige vroeger wapens uit elkaar en in kon zetten, dan kunnen ze nu ook wel een tillift, bed opmaken en dergelijke leren. In het zogenaamde tussenjaar, gedurende zo'n 6 maanden. Daarna kunnen ze nog altijd lekker doen waar ze zin in hebben. Maar het probleem dat er geen mensen meer zijn om voor ouderen en andere hulpbehoevenden te zorgen, kan daarmee opgelost worden. Wel voor alle 17-jarige jongens en meisjes. Groetjes en succes met je programma. Groetjes van Karin. Jan die zegt, iedereen die onder de 21 jaar met justitie in aanraking komt, moet een soort dienstplicht vervullen. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Moeder. Ben ik weer eventjes. Ik was pas vergeten te vermelden. De dienstplichtigen die zouden, naar mijn idee, militair ingrijpen kunnen trachten te voorkomen. Ik doe bijvoorbeeld, als voorbeeld zou ik zeggen, onze jongens in Afghanistan, zeg maar, die daar met een vredesoperatie bezig waren. Toen je de Taliban had, die van de drugsopbreekste een goed bewapend leger konden vormen. Om dat te voorkomen, zou je de boeren al daar andere landbouwgewassen kunnen verschaffen. Bijvoorbeeld saffraan hadden ze toen het idee, in plaats van opium. Als je daar kijkt, staan alle dalen en berggewanden vol met papavers. In plaats, het is trouwens een heel goed, schitterend, het mooiste medicijn op aarde. Maar onze jongens zouden dus kunnen trachten, de boeren al daar en de clans en alle families, andere inkomsten te trachten kunnen verschaffen. Maar dat kan toch nooit de primaire taak zijn dan van die jongens? Je gaat niet in dienst om uiteindelijk vrijwilligerstaken in andere landen te vervullen. Ja, ook in andere. Zeker wel, dat komt ons ook ten goede. En dat kan ook in Nederland. In Nederland zijn er ook heel veel taken te verrichten om te voorkomen dat er allerlei rottigheid uitbreekt. En dat hoort dan bij dienstplicht? Ja. Dus dat betekent dat het militaire nut eigenlijk op de tweede plaats komt? Ja, zeker. Wie is nou voor militair ingrijpen? Dat doe je eigenlijk als laatste, echt allerlaatste redmiddel als je alles hebt geprobeerd. Okay. En dat is wel lang niet gedaan. Oké, dus het gaat ook om de maatschappelijke taak. Ik snap hem, Marco. Andy, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik ben gewoon tegen de dienstplicht. Ik vind het hetzelfde als wat net geopperd werd als in de zorg werkt en zo. Ik vind het een beetje uitbuiting van de jongen. Een beetje op een gemakkelijke, goedkope manier de arbeidsmarkt vullen waar dan plekken over zijn. En dat stuit mij tegen de borst eigenlijk. En daarom zou dat dus helemaal niet. Oké, dus alleen maar mensen die dat als beroep zouden willen doen? Ja, gewoon de professionele mensen die daar inderdaad gewoon daadwerkelijk voor kiezen. Die daar zelf voor gaan. Ja, dat. Het professionele leger. Ik bedoel, dat ik denk dat je dan ook gemotiveerde mensen hebt. Als ik dat vergelijk met uit mijn tijd met de dienstplicht, ja, dat was gewoon. Weet je, dan hoor ik van samenhorigheid en dat soort dingen. Denk, ja, jezus, bedoel, dan zitten er 10, 15, 20 mensen van die jongens om een kamertje en dan zitten ze in dat onderbroeken lol en dit soort dingen en een beetje de tijd te doden. En ja, ik zie daar en zag daar gewoon totaal het nut niet van in. Echt niet. Oké, je bent dus tegen de herinvoering van dienstplicht alleen als je daar zelf voor kiest. Duidelijk. Ja. Dankjewel, Andy. Hallo. En ook inderdaad niet alleen voor de jongens. Dat heb ik altijd al heel vreemd gevonden. Ik bedoel, dan hebben de dames het over de emancipatie. Maar daar heb ik ze eigenlijk vroeger nooit over gehoord. Van wij willen ook graag in dienst. Nee, ik kreeg net een berichtje van een dame die daar op haar 17e wel een brief over naar het kabinet had gestuurd. Maar inderdaad, ja, precies, dat hoorde ik. Dat is er één. Oké, Andy, dankjewel. Oké, bedankt. Doeg, meneer de Boer, goedemorgen. Een hele goede morgen. Ja, ik ben voor de dienstplicht. Ik heb er zelf ook in gezeten. 14 maanden bij de KMAR in Apeldoorn. En ik vind gewoon, het is saamhorigheid. Je leert bepaalde structuur. En dat is wel hetgene wat je meeneemt. Ook als je dadelijk wat in je werk bezig bent, zijn het wel dingen die je meeneemt. Maar die structuur, die leer je toch ook op school? Tuurlijk, je hebt van school krijg je natuurlijk een bepaald iets mee. Maar je leert in dienst, leer je samenwerken, verbonden te leggen. Bepaalde dingen die je natuurlijk op school meekrijgt, dat zijn basisprincipes. En in dienst leer je hoe je het daadwerkelijk implementeert. Weet je wel, dat je het uitvoert. En dan dat je bepaalde hiërarchie hebt. En dat je, hetzelfde als dat je na de hand aan het werk bent, heb je ook een baas die boven je staat. En vanuit dienst krijg je dat mee. Wat is nou, vanuit je diensttijd, toen je in Apeldoorn zat, Wat is nou echt, Wat is jou het meeste bijgebleven van wat je hebt geleerd? Zo van, nou, daar heb ik echt superveel aan gehad. Nou, structuur, hiërarchie en kameraadschap, dat is hetgene wat ik zelf daarom heb overgehouden en dat ik mee heb genomen. Ja. Oké, okay. Nou, bij jou hoor ik dan in ieder geval niet dat het gaat over discipline en respect. Ja, ook. Zeker wel. Zeker wel. Want dat bedoel ik eigenlijk hetgene wat je ook meekrijgt. Op het moment dat je hiërarchie hebt, is dus ook respect naar je meerdere toe. Maar je krijgt het ook terug. Dus het is wederzijds. Ik vraag me dan af, die structuur hè, die je meekreeg en kameraadschap. Ja. Hoe heb je dat uiteindelijk daarna gebruikt in het leven? In het leven zelf. Nou, dat is hetgene wat je op het moment dat jij natuurlijk zeg maar aan het werk bent, kan je het ook niet met iedereen vinden. Je kan niet zeggen van, oh, ik werk met 10, 15 man, met iedereen kan ik het vinden. Ja, dat nee, kan, toch? Nee, precies, dat kan nooit. Oké. Okay. Dus op het moment dat je dus daar tegenaan loopt, dan heb je daar al mee te maken gehad. En op het moment dat jij op een bepaalde manier reageert, krijg je feedback. Dat kan goed zijn of kan slecht zijn, hè? Positief, negatief. Mm-hmm. Maar op die manier kan het wel makkelijker voor jezelf zijn, als je dat al daar meegekregen hebt, dat het makkelijker is om het voor jezelf een plek te geven. Want dan kan je datgene wat je dus, hè, op het moment dat je 18, 19 bent, dat uit diensttijd, kan je dan meenemen. Want hoe ging dat dan tijdens dienst? Hè? Dus dan had je iemand met wie je niet echt door één deur kon. Ja. Hoe werd je dan bijgeleerd van, nou ja, je zal toch moeten? Nou kijk, het is in mijn geval heb ik dat zelf ook meegemaakt. En dan is het heel simpel. Je hebt hem op dat moment waarschuw je zo'n persoon 2-3 keer. Ja. Kom je er zelf niet uit, dan doe je het even met de halve hand. Dan wordt natuurlijk ingegrepen. Hè? Want daar houden ze niet van. Bepaalde dingen komen er boven toe. En dan is het toch degene die dan eigenlijk de fout in is gegaan. Die wordt dan berispt. En ja. Wat dan? Kreeg je dan geen warm avondeten? Of? Nee. Kijk, dat dacht ik al dat je dan met dat onder het arm zou komen. Maar het is niet zo dat je geen warm eten krijgt. Oh. Of wat dan ook. Kijk, we hebben het hier niet over een stelletje kleuters. Want ik zeg dan aan mij, dan wordt het gewoon op een normale manier, wordt eerst gezegd van, joh, vind je dit normaal en dit en dat? Nou, dan komt de waarde naar boven. Dan moet de ander door de stof, want die is dan degene die een fout in is gegaan. Nou, of hij handelt ermee en hij corrigeert dat. Zo niet, nou, dan wordt hij buiten de groep geplaatst. Dan moet hij wel ergens anders heen, omdat hij dus niet de structuur kan vatten die op dat moment daar gewoon gehanteerd wordt. Ik snap hem, meneer De Boer. Dankjewel. Graag gedaan. Flippo, goedemorgen. Ja, goedenacht. Ik ben tegen de dienstplicht inschaffen. Ik ben zelf dan dienstplichtig geweest en daarna beroeps. En als beroepszijnde kreeg je dan de recruten, dus jongens die net van huis afkwamen. Maar ja, als die gasten niet mee willen werken, dan werken ze gewoon niet mee. En tegenwoordig helemaal niet. Dat werkt niet. Je kan er niks mee doen. Hè? Dus je hebt het over die recruten die dan er net om de hoek komen kijken? Ja. Die hebben dus echt een ik heb scheid mentaliteit. Ja. Nou, wat moet je ermee? Nou ja, ik hoor net van meneer De Boer, dan volgen er berispingen. Ja, nou, en dan, wat kunnen ze? Niets. Ja, achter de wacht zetten en dan doet die jongen nog niks. Komt hij voor de kruisraad? Ja, waar komen, dan vraag ik me echt af, Flippo, waar komen al die verhalen vandaan, hè, die ik in het afgelopen half uur heb gehoord, waarin mensen zeggen van ze leren daar discipline en respect? Maar jij vertelt me juist van, als ze niet mee willen doen, dan doen ze niet mee. Nee, dan gaan ze naar huis. Wat moet je met iemand die gewoon niet iets aanpakt? Maar ik dacht dat er werd ingegrepen dan. Dat ze discipline werd bijgebracht. Ja, maar hoe doe je dat, iemand? Lijfstraf geven, dat mag niet. Is dat vaak bij jou gebeurd in jouw tijd, dat mensen dan naar huis gingen? Ja, die kregen dan, zo heette dat, S5. S5, leg eens uit. Ja, dat is dat je psychisch niet in orde bent, niet geschikt voor. Wow. Oh, gewoon meteen psychisch niet geschikt. Ja. Gedragsproblemen, dat wordt dan psychisch niet geschikt. Ja, dat ben je niet geschikt. Wow, ik vind het heftig. In welke jaren was dat? Jaren 80? Of? Ik ben van 79, 4. Toen bestond de dienstplicht nog. Mm-hmm. Trouwens, de dienstplicht is nooit afgeschaft, hè? Nee. Het is opgeschort, hè? Het is opgeschort. Ja. Maar dat... En de gasten die helemaal geen trek ergens in hadden, die kwamen gewoon niet opdagen. Ja, met de marché. En dan, dan of kregen ze vervangende dienstplicht. Nou, wat heb je aan iemand die vervangende dienstplicht gaat lopen doen, dat hij in een bejaardenhuis moet werken en niks doet? Daar heb je ook helemaal niets aan. En dat kan je echt niet met aan het werk zetten, hoor. Ja. Die niet willen, gaat gewoon niet. Ik begrijp hem, dus echt alleen maar mensen die er zelf voor kiezen. Want dat zijn namelijk de mensen die er ook echt voor gaan. En daar heb je wat aan. Ja, die het wel eigenlijk... Ja, eigenlijk degene die netjes zijn, die gaan. Als ik het goed zeg. Snap je wat ik bedoel? Degene die zeggen, ja, ik moet en ik doe het wel. En ja, het is een heel avontuur, hoor. Zeker als je... Als je dus uit het platteland komt of zo. Ja, dat is tegenwoordig al niet meer zo, maar toen wel. Dan heb je een hele leuke tijd, de meeste dan. Ja, ik ben eigenlijk helemaal over. Ik begrijp inderdaad waarom het beter is dat mensen er zelf voor kiezen. En niet een dienstplicht. Ik begrijp het. Dankjewel, nee. Dankjewel Flippo. Oké, goeiedag. Goeiedag. Amin. Nee, er hangt geen Amin, die heeft opgehangen. Dat betekent dat we doorgaan. Je luistert naar de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Als kind, puber en misschien als volwassene heb jij je vast wel eens geschaamd voor je ouders. Kan jij je die verhalen nog herinneren? Je vader die plotseling zingt in de supermarkt, of je moeder die je uitbundig uitzwaait als je afzet bij het voetbal. Om dit soort dingen wilde jij wel door de grond zakken. En ik wil graag weten, wat is het meest gênante wat je ouders ooit gedaan hebben? Als je het weet, 0800-1121. Ik ben echt heel erg benieuwd. 0800-1121. Appen mag ook. Gebruik daarvoor de NPO Radio 1-app. Bijgaan houden we je ook op de hoogte van het laatste nieuws. Vandaag en morgen komen de Amerikaanse president Donald Trump en Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un weer bij elkaar. Ze houden een tweedaagse top in Vietnam. Het is niet de eerste keer dat ze elkaar zien. Vorig jaar was er ook al een ontmoeting. Tijdens die top zei Noord-Korea dat ze zouden toewerken naar minder nucleaire wapens op het Koreaanse schiereiland. Bij een mijnramp op het Indonesische eiland Sulawesi zijn volgens lokale autoriteiten mogelijk 60 mensen levend begraven. Het gebeurde toen ze een illegale goudmijn instortten. Inmiddels is er 1 dode geborgen. 13 mijnwerkers zijn op tijd uit de mijn gered. Een woordvoerder van de lokale autoriteiten zei dat de steunbalken braken in de mijn, die door het grote aantal mijngangen instabiel was geworden. In de mijn waren op dat moment tientallen gouddelvers aanwezig. FNV houdt vandaag een klimaatbijeenkomst. Dat doet de FNV samen met 5 milieuorganisaties en een organisatie voor duurzaam. Ze zijn het namelijk niet eens met het voorgestelde klimaatakkoord. Ze vinden dat het bedrijfsleven zwaarder moet worden aangepakt om de vervuiling van het klimaat tegen te gaan. En voor de dierenfans, de jonge ijsbeertjes die in november zijn geboren in dierentuin Dierenrijk, kan je vandaag bekijken. Ze worden voor het eerst naar buiten gelaten om het buitenverblijf te verkennen. Je luistert naar Gaan. Zometeen hebben we het over je meest gênante momenten met je ouders. Wat waren die momenten? Deel ze met ons op 0800-1121 of app me via de NPO Radio 1-app. The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force starts from the beginning. Zijn er momenten geweest waarbij jij je voor je ouders schaamde omdat ze iets geks deden in jouw bijzijn of iets anders? En dan vind ik het leuk, want dan krijg ik een appje van iemand die zich niet schaamt voor zijn ouders. Nee, andersom. Nouri, die heeft een puberzoon waar ze iets over schrijft. Wat, dat hoor je zo meteen. We hebben het namelijk over vanavond. Dan is er weer een nieuw seizoen van het tv-programma Hotter Than My Daughter. En voor dit programma melden kinderen hun moeder aan die vaak bizar en schaars gekleed waren. Zo ook het meisje Lola. Zij durft niet met haar moeder over straat. Heeft mama zich altijd zo gekleed zoals ze nu? Ja. Ja, en zeggen mensen dat ook wel eens? Van? Mijn klasgenootjes zeggen altijd, je moeder ziet er echt veel te kinderachtig uit soms. En één keer had ze zo'n Hello Kitty trui aan. En mijn mama kwam me halen. Zeg je wel eens tegen mama van, nou mama, ik ga echt niet naast je lopen. Dat vind ik echt... Ja, dan ik zeg zo, ik ga echt niet naast je lopen. Ik zeg gewoon dat jij mijn oudere zus bent en ik ben 5 meter voor je. We zien elkaar wel op een kruispunt. Iedereen heeft wel eens meegemaakt dat ze zich schamen voor hun moeder. Maar vaders, die kunnen er ook wat van. Wanneer ik me schaam voor papa of mama, is wanneer papa allemaal dingen gaat vragen of zo. Of dan gaat hij heel dom dansen bij bijvoorbeeld je feestje. Ja. Als je in groep 8 bent. Ik kan heel goed dansen. Als je groep 8 zit, mag je hier met heel je klas mag je een feestje geven. En dan gaat papa gaat ook alweer eens meedansen. En dan denk je wel echt even zo van, waarom? Ja. Ja? Ja, tuurlijk. Oh. Veli schaamt zich voor papa. Ja, gisteren. Ja, gisteren. Gisteren zijn een verjaardag. Een vriend van mij is 31 geworden. En toen ging ik dronken spelen. Ik had appelsap. En ik ging in de straat. Veli, ik hou van jou. En hun. Ze zegt, papa, doe normaal. mama. En zij rennen, rennen, hardlopen. Papa, kijk, iedereen kijkt uit de raam, papa. Ik zeg, Felix, ik hou van jou, papa. Dus jawel, ja, je vond het niet leuk, hè, maar je vond het wel grappig. Dus, in de auto dacht ik van gelukkig. Ja, in de auto ging zitten, gelukkig. En papa, nou mag je zo gek doen. Ja, dansen, gek lopen, er raar uitzien, opeens zingen, brutaal zijn tegen de ober of een afscheidskus krijgen als je werd afgezet bij school. Dit zijn dingen die ervoor zorgen dat kinderen zich schamen voor hun ouders. Maar ik ben benieuwd waar jij wel eens je kapot voor hebt geschaamd voor je ouders. Wat deden je ouders waar jij totaal niet tegen kon? Laat het me weten op 0800-1121. Andersom kan dus blijkbaar ook, misschien dat jij je schaamde voor je kinderen. Die verhalen mag je ook met me delen op 0800-1121. Of je appt me je verhaal en dat kan via de NPO Radio 1-app. Jan die doet dat, die zegt... Ik liep als ventje van 14 jaar met mijn vader op straat. Mijn vader was directeur in de gevangenis. Op dat moment ziet hij in de verte nog zoon Jan Lul als hij aankomen... waarop hij tegen mij zei... Blijf jij hier maar staan, ik schaam me dood voor jou. En daar stond ik dan. Ik haat hem nog. Wauw. Nouri die heeft een puberzoon die liever niet met hem gezien wordt. Hij reageert, mijn zoon schaamt zich kapot voor mij. Laatst kwam ik hem ergens ophalen, deed hij net of hij me niet zag. Liep hij zelf naar de auto, wilde duidelijk niet met mij gezien worden. Oké, heb je zelf nog een verhaal? App me via de NPO Radio 1 app of je kan me bellen op 0800-1121. Yeah. Gabriel en Rise. Hoor je hierbij gaan op NPO Radio 1. We hebben het over momenten waarbij jij je voor je ouders schaamde, of waarbij jij je misschien voor je kinderen schaamde. Of je die met ons wilt delen, en dat doen mensen. Marion Willems, goedemorgen Morad. Ik schaamde me als kind al voor mijn ouders, omdat zij dialect spraken. En dat vond ik echt vreselijk. Groetjes van Marion. Barry die appt, mijn vader zei vaak in een gezelschap dat ik goed was in studeren. Die goede hersenen, jongen, die heb je van je moeder, want ik heb de mijne gelukkig nog. Schaamteloos ten opzichte van mijn moeder, toch? Ja, Barry, ik snap wat je zegt. Wat lees ik hier? Marten, die... er zijn dus ouders die kunnen zich ook schamen voor het gedrag van hun kind. Marten, die kan zich daarin vinden. Mijn dochter vroeg aan mijn zus, ben je een heks? Waarop mijn zus zegt nee. Waarom vraag je dat? Omdat mama zegt dat je een heksenpukkel hebt. Ik kon wel door de grond zakken. En Caroline's zoon die zorgde ook voor een beschamend moment. Mijn vriendin nam een mooie gele bos bloemen voor me mee. Ik zei, wat mooi, dankjewel, zegt mijn zoon. Maar mama, jij vindt gele bloemen toch altijd de lelijkste die er zijn? Oké. En Bianca's moeder was wat te nieuwsgierig. Ze reageert, normaal gesproken schaam ik me niet zo voor mijn ouders, maar laatst maakte ze me echt een gênante blooper. Ze wilde weten waar mijn vriendje precies woont. Ze fietste langs zijn huis en stopte even om te kijken. En toen ze onderhand in de tuin stonden, kwam mijn vriend naar buiten. Ik schaamde me wel even toen ik dat hoorde van mijn vriendje. Mijn ouders zijn altijd super nieuwsgierig en kan wel eens tot dit soort situaties leiden. Soms vervelend, maar over het algemeen ben ik heel blij met mijn ouders en hou ik echt super veel van hun. We gaan het hebben over een docent van een middelbare school in Hoofddorp. Is sinds januari al geschorst. De reden, hij heeft de profeet Mohammed beledigd. In een les zou hij geroepen hebben dat de heilige profeet getrouwd zou zijn met een meisje van 8 en dat zoiets in Nederland als pedofilie wordt gezien. Beledigend volgens de school, waar ook islamitische jongeren zitten. En het is niet voor het eerst dat er ophef ontstaat over het beledigen van de profeet Mohammed in de islam. Is er nou de afgelopen week een specifiek moment geweest dat u heeft besloten die cartoonwedstrijd af te blazen? Of is dat algemene dreigingsniveau? Waar is die kinderleuke profeet Mohammed? Kinderleuke profeet Mohammed! Roep dan nog maar hallo op! Kinderleuke profeet Mohammed! Maar als je mij nou vraagt, maar Hans, wat vind jij nou het mooiste aan islam? Ja, dan zeg ik toch, ja, die lichtvoetigheid. Huh? Dat joie de vivre. Vrijheid van meningsuiting is in Nederland belangrijk. Zo belangrijk dat veel mensen dat argument gebruiken om alles te mogen zeggen. Beledigen, uitschelden of ergens grappen over maken. Dat noemen ze dan vrijheid van meningsuiting. Maar die vrijheid van meningsuiting zit daar geen grens aan. Als je zoveel mensen beledigt, moeten we daar dan niet gewoon heel simpel mee stoppen. Dus wij gooien de volgende stelling op. Het beledigen van heilige figuren, zoals Mohammed, Jezus of Boeddha, moet strafbaar worden. Ik hoor het graag van je op 0800-1121. Dus 0800-1121 of gebruik de NPO Radio 1-app. You're hard to talk to with that wall around you. Don't look at me that way. What can I do to build that bridge to find you? I don't know what to say. Come on and open up my love. Why don't you tell me what's really on your mind? Come on and open up my love. Tell me what you need so we don't have this fight. Come on and open up my love. I know it's the front you've been hiding behind. Come on and open up my love. Why don't you tell me what's really on your mind? I know you want to do that thing you always do. You get in your head. When that door stays shut, it puts this space between us. You make it hard to guess. Come on and open up my love. Why don't you tell me what's really on your mind? Come on and open up my love. Tell me what you need so we don't have this fight. Come on and open up my love. I know it's the front you've been hiding behind. Come on and open up my love. Why don't you tell me what's really on your mind? don't believe the last thing that I said. The real reason you're so upset. Come on and open up my love. Why don't you tell me what's really on your mind? Come on and open up my love. Tell me what you need so we don't have this fight. Come on and open up my love. I know it's the front you've been hiding behind. Come on and open up my love. Why don't you tell me what's really on your mind? Een docent van een middelbare school in Hoofddorp is dus sinds januari al geschorst. De reden, hij heeft de profeet Mohammed beledigd. En wij gooien de volgende stelling op. Het beledigen van heilige figuren als Mohammed, Jezus en Boeddha moet strafbaar worden. Ik hoor het graag van je op 0800-1121 of app me. Dat kan via de NPO Radio 1 app. Jean-Paul, goedemorgen. Hey, goedemorgen, Boeddha. Goedemorgen, Jean-Paul. Ik heb op teletext gelezen gisteravond dat de moeder van het slachtoffer heeft gezegd dat hij onrein was. En ik denk dat van daaruit een heftige discussie is ontstaan, waarbij de docent zijn emotionele gevoelens niet meer onder controle had, waardoor hij geschorst is. Ik denk niet zozeer om het beledigen van de profeet. Want als dat het is, dan kun je de film van Monty Python uit de jaren 70 ook wel in de vuilnisbak gooien. Wij hebben afbeeldingen van onze profeet. Misschien hebben we ook wel een afbeelding van God. En als laatste, wij zijn nou eenmaal zo dat wij kennelijk onze profeten anders behandelen. Onze profeten, kan je me uitleggen wie je bedoelt? Nou, Jezus is een profeet. Ah, oké. En ja, daar maak je een plaatje van en zij mogen dat niet. En als die man, als Mohammed met 14 maagden feest heeft, ja, dan vinden wij dat ook niet kosher. Maar dat mag je niet zeggen. Nee. Dat mag je niet zeggen. Nee. Maar wat vind je? Dat het wel gezegd mag worden? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Twee godsdiensten in één land, dat werkt ontwrichtend. Maar ik vind dat het mag. Tuurlijk mag je dat. Nou ja, met enige reservering erbij. Ah, toch wel. En die reservering, misschien is dat toch wel belangrijk om dat te benadrukken. Jawel. Je gaat ook niet zomaar zeggen dat Jezus een lul is. Hoewel, ik zou eigenlijk niet weten waarom niet. Maar goed, je moet respect hebben voor geloof. Dat vind ik wel. Ja, al ben je het er zelf niet mee eens wat er in dat geloof wordt verkondigd. Maar je hoeft geen nare dingen te roepen waar andere mensen dus aanstoot aan kunnen nemen. Om een geloof van je af te zetten moet je het niet doen. Je mag een geloof wel ter discussie stellen. Ah, oké. Okay. En dat is net even wat anders. Nou, dat is een beetje de nuance. Als haar de moeder van dat meisje heeft gezegd dat hij al onrein is, dan gaat zij al met voorbedachte raden naar school en dan lokken ze een discussie uit. Ja, zo kan ik het ook. Ja. Ik denk dat dat de grond is. De grond is geweest voor de hele ophef. Dus als we het even een conclusie helder willen formuleren uit je verhaal? Het moet kunnen. Het moet kunnen. Oké, maar met de enige reservering, toch? Dat ja, was hem. Ja, duidelijk. Ja, dankjewel. Jean-Paul, dankjewel. Marcel, die appt mij, die heeft het over vrijheid van mening is ons recht en vrijheid van meningsuiting is een verworven recht. En Ad, die appt mij, sinds wanneer zijn sprookjesfiguren te beledigen? Meepraten kan op 0800-1121. Dus 0800-1121. En de stelling is: het beledigen van heilige figuren zoals de profeet Mohammed moet strafbaar worden. 0800-1121. 2-1. Peter, het moet strafbaar worden. Goedemorgen, Morad. Goedemorgen, Peter. Zal ik niet even wachten tot na het nieuws? Ach, heb je daar een klokje? Ja, natuurlijk, ik hou het wel een beetje in de gaten. Want dan heb ik gewoon te kort tijd. Dus ik wil weer wat best even wachten. Een kleine tease dan. Een kleine tease om de mensen alvast nieuwsgierig te maken. Nou, zoals die leraar dat gezegd heeft, denk ik dat dat moet kunnen. Oké, dus wat die leraar heeft gezegd, dat moet kunnen. Ja, maar dat wil ik wel graag even uitleggen. Ja, nee, maar de uitleg horen we dan zo meteen hier. Wij gaan ja, heel graag. We hebben het over het beledigen van de profeet. Moet dat niet strafbaar worden gesteld? Meepraten kan via de telefoon 0800-1121 of je appt me. En dat doe je via de gratis NPO Radio 1-app. Tot zo. NPO Radio 1.